पहला अध्यापक, लेखक चिंगीज़ एटमाटोव, रूसी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद भीष्म साहनी, चित्रांकन सैबाल चैटर्जी, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं भाग 5। सर्दी का मौसम आया। पहली बर्फ़ पड़ने तक हम एक पहाड़ी नाले को लांघकर स्कूल जाया करते थे। बाद में यह असह्य हो गया। बर्फीला पानी इतना ठंडा होता कि हड्डियां तक सुन्न हो जातीं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती। उनकी आँखों में आंसू आ जाते। तब द्विशन ने उन्हें खुद उठा उठा कर नाले के पार लाना शुरू कर दिया। एक बच्चे को वह पीठ पर बिठा लेता, दूसरे को गोद में उठा लेता और इस तरह बारी बारी से वह सभी को पार ले जाता। आज उन दिनों को याद करते हुए मुझे यकीन नहीं होता कि कभी ऐसा भी हो सकता था, पर उन दिनों अपनी अशिष्टता या अपनी बेसमझी के कारण लोग द्विशेन पर हंसा करते थे, विशेषकर वे धनी लोग जो जाड़े में पहाड़ों पर रहते थे। वे यहाँ पंचक्की पर आया करते। कितनी ही बार जब हम नाला लांघ रहे होते तो ये लोग लाल लोमड़ी की खाल की टोपियाँ पहने, भेड़ की खाल के बढ़िया कोट डाले, मोटे ताज़े और बेकाबू घोड़ों पर सवार हमारे बराबर आ जाते। हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर द्विशेन की ओर देखते, फिर ठहाका मारकर हंसते और एक दूसरे को कोहनी मारकर कहते, देखो वह क्या कर रहा है, एक को पीठ पर उठा रखा है, दूसरे को बाहों में। इस पर दूसरा अपने हिन हिनाते घोड़े को एड़ मारकर कहता, मैं भी कैसा उल्लू हूँ, पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। यह रहा वह आदमी जिसे अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहिए था। और घोड़ों के सुमों से उड़ती मिट्टी और कीच के छींटों से हमें तर बतर करते तथा ठहाका मारते हुए वे चले जाते। उस वक्त मेरा जी चाहता कि दौड़कर इन मोटे मोटे फर कोट वालों के पास जा पहुँचूँ, इनके घोड़ों की लगामें पकड़ लूँ और चिल्लाकर इनसे कहूँ, तुम मूर्ख हो, पाजी हो, तुम्हारी यह हिम्मत कि हमारे मास्टर जी के बारे में यूं बकवास करो। किंतु एक साधारण बालिका की ओर भला कौन ध्यान देता। मैं केवल ठेस के कड़वे आंसू पीकर रह जाती, पर द्विशेन इस तिरस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न देता, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। वह कोई ना कोई चुटकुला मजाक सोच लेता और हम सब कुछ भूलकर खिलखिलाकर हंसने लगते। द्विशेन को बहुत कोशिश करने पर भी नाले पर पुल बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। एक बार छोटे बच्चों को नाला पार करा चुकने के बाद हम द्विशेन के साथ नाले के पास रुक गए। हमने पत्थरों और घास मिट्टी से नाले के आर पार रास्ता बनाने का निश्चय किया। सच बात तो यह थी कि गांव वालों के लिए इतना भर कर देना काफ़ी था कि वे मिलकर नाले के आर पार दो तीन लकड़ी के कुंदे डाल देते और इस तरह स्कूली बच्चों के लिए पुल तैयार हो जाता। परंतु उन दिनों लोग अपनी अज्ञानता के कारण शिक्षा को कोई महत्व नहीं देते थे और द्विशेन को एक अजीब सा जीव समझते थे जो बच्चों के साथ या तो इसलिए उलझा रहता था कि उसके पास करने को कुछ नहीं था या फिर अपने मन बहलाव के लिए। उनका रवैया यह था, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो इन्हें पढ़ाओ वरना घर भेज दो। वे स्वयं घोड़ों पर चढ़कर जाते थे, उन्हें पुलों की क्या ज़रूरत थी। फिर भी हमारे लोग ये सोचे बिना नहीं रह पाते थे, किस लिए यह नौजवान जो औरों से न तो किसी तरह बुरा था और न ही कम अक्ल, इतनी कठिनाइयों और अभाव को सहन करता हुआ, लोगों के उपहास और तिरस्कार को बर्दाश्त करता हुआ, उनके बच्चों को ऐसे हट से मानवेतर दृढ़ता से पढ़ाए जा रहा था। जब हम नाले के तल में पत्थर आदि रखकर रास्ता बनाने लगे तो चारों ओर बर्फ पड़ चुकी थी और पानी इतना ठंडा था कि झुरझुरी आती थी। मैं इस बात की कल्पना करने में असमर्थ थी कि द्विशेन किस तरह सांस लिए बिना नंगे पांव ही बड़े बड़े पत्थर घसीटकर नाले में डालता जाता था। मैं बड़ी मुश्किल से पानी में पांव रख पाई थी। नाले का तल जैसे जलते हुए कोयलों से ढका था। सहसा मेरी पिंडलियाँ ठंड से अकड़ गईं। मैं न तो चिल्ला सकती थी, न सीधी खड़ी रह सकती थी। मैं धीरे धीरे पानी में गिरने लगी। मेरी ऐसी हालत देखते ही द्विशेन ने पत्थर को छोड़ दिया और लपक कर मेरे पास पहुंचा और मुझे बाहों में भरकर बाहर ले आया। किनारे पर उसने मुझे अपने ग्रेट कोट पर बिठा दिया। ठंड से नीले हो जाने वाले मेरे पाँव सुन्न हो रहे थे। वह कभी मेरे ठिठुरे पाँव को मलता और कभी बर्फ़ जैसे ठंडे मेरे हाथों को अपनी हथेलियों में लेकर अपनी सांसों से गर्माता। नहीं नहीं आलतीनाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं बैठो, अपने को गर्म करो, द्विशेन ने कहा। मैं खुद ही इस काम से निबट लूँगा। अंत में जब पत्थर लगा दिए गए और रास्ता बन गया तो बूट पहनते हुए द्विशेन ने मेरी ओर देखा। मैं बेहद ठिठुरी और सिकुड़ी सी बैठी थी और मुस्कुराकर बोला, कहो मेरी सहायिका, कुछ गर्मी आई बदन में? कोट को अच्छी तरह लपेट लो, ऐसे। फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला, उस रोज़ आलतीनाई तुम ही स्कूल के बाहर उपले छोड़ गई थी ना? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी, मानो वह मन ही मन कह रहा हो, मैंने ऐसा ही समझा था। मुझे याद है उस वक्त मेरे गाल जल रहे थे। इसका मतलब है कि मास्टर जी को पता चल गया है और वह इस घटना को भूले नहीं हैं, हालांकि यह बड़ी मामूली सी बात थी। मैं बेहद खुश थी, सातवें आसमान पर थी। द्विशेन मेरी खुशी को समझ गया। तुम तो मेरी आशाओं का तारा हो, बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। पढ़ने में होशियार हो, काश कि मैं तुम्हें किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज सकता, तुम क्या से क्या बन जाती। द्विशेन तेज़ी से डग भरता हुआ नदी की ओर चला गया। आज भी उसकी आकृति मेरी आँखों के सामने आ जाती है। उस पथरीली शोर मचाती छोटी सी नदी या नाले के किनारे खड़ा, सिर के पीछे दोनों हाथ बांधे, चमकती आँखों से दूर सामने की ओर देखता हुआ, जहाँ हवा सफ़ेद बादलों को पहाड़ों के ऊपर से उड़ाए लिए जा रही थी। उस क्षण वह क्या सोच रहा था? शायद सचमुच अपने सपनों में उसने मुझे किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। उस समय द्विशेन के ग्रेट कोट को अपने इर्द गिर्द लपेटती हुई मैं सोच रही थी, कितना अच्छा होता अगर मास्टर जी मेरे सगे भाई होते, कितना अच्छा होता अगर मैं उनकी गर्दन में बाहें डालकर उन्हें छाती से लगा लेती और आंखें मूंद कर उनके कान में प्यार से शब्द फुसफुसा पाती, हे भगवान इन्हें मेरा सगा भाई बना दो। मैं सोचती हूँ कि उस समय हम सभी अपने अध्यापक को उनकी मानवीयता, उनकी अच्छी भावनाओं और हमारे भविष्य संबंधी उनके स्वप्नों के कारण ही प्रेम करते थे। हम उस समय बच्चे थे, फिर भी मैं सोचती हूँ कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, वरना हमारे लिए कौन सी मजबूरी थी कि हम बर्फ़ के ढेरों और अंधड़ों में से पहाड़ी की खड़ी ढलान पर चढ़कर इतनी दूर स्कूल जाते? कौन सी मजबूरी थी कि उस ठंडी कोठरी में बैठते जहां सर्दी के कारण जमी सांस की चेहरे, हाथों और कपड़ों पर सफ़ेद तह जम जाती थी? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें वहां नहीं ले जाता था, हम स्वयं स्कूल जाते थे। वहां केवल बारी बारी से हम अंगीठी के पास जाकर अपने को गर्माते और अन्य विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए द्विशेन से पढ़ना लिखना सीखते रहते थे। ऐसे ही एक दिन, जो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जनवरी के अंतिम दिन थे। हमेशा की तरह घर घर जाकर द्विशेन ने हमें इकट्ठा किया और स्कूल ले चला। इस बार वह चुपचाप बड़ी कठोर मुद्रा बनाए चल रहा था। उसकी भौहें उकाब के पंखों की तरह तनी हुई थीं और चेहरा काले तपे लोहे जैसा ढला हुआ था। हमने अपने अध्यापक को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। उसे देखकर हम भी चुप हो गए। हमें लगा जैसे कोई बुरी बात हो गई है। सड़क पर जब बर्फ के बड़े बड़े ढेर सामने आ जाते तो आमतौर पर द्विशेन आगे आगे रास्ता बनाता हुआ जाता उसके पीछे मैं होती और मेरे पीछे छोटे लड़के लड़कियाँ। अब की बार भी जब हम पहाड़ी के दामन में पहुँचे, जहाँ एक ही रात में बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर बन गए थे, तो द्विशेन आगे आगे जाने लगा। कभी कभी इंसान की पीठ को देखकर इस बात का पता चल जाता है कि उसके दिल की क्या कैफियत है। इस वक्त भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे मास्टर जी किसी गम में घुल रहे हैं। वह सिर झुकाए चले जा रहे थे और बड़ी कठिनाई से पांव घसीट रहे थे। मुझे आज भी याद है कि बारी बारी से भयानक काले और सफ़ेद धब्बे मेरी आँखों के सामने उभर रहे थे। हम एक के बाद एक टीले पर चढ़ रहे थे। काले ग्रेट कोट के नीचे द्विशेन की पीठ झुकी हुई थी और उसके ऊपर ढलान के साथ साथ ऊंट की पीठ की भांति सफ़ेद बर्फ के तूदे झुके हुए थे। तेज़ हवा उन पर से बर्फ़ की पतली परत को उड़ाए लिए जा रही थी। उससे भी ऊपर सफ़ेद धुंधले आकाश में अकेला काला बादल मंडरा रहा था। स्कूल में प्रवेश करने पर द्विशेन ने अंगीठी नहीं जलाई। खड़े हो जाओ, उसने हुक्म दिया। हम सब खड़े हो गए। सिर पर से टोपियां उतार लो। हमने टोपियां उतार लीं। उसने भी अपनी फौजी टोपी उतार ली। हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बात है। तब मास्टर जी ने कांपती टूटती हुई सी आवाज़ में कहा, लेनिन का देहांत हो गया है। दुनिया भर में लोग इस वक्त शोक मना रहे हैं और तुम भी अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, दम साधे रहो। इधर इस चित्र की ओर देखो, यह दिन तुम्हें सदा याद रहे। हमारे स्कूल में उस वक्त ऐसी चुप्पी छाई थी मानो वह बर्फ़ के ढेर के नीचे दबा पड़ा हो। हमें सुनाई दे रहा था कि किस भांति हवा दरारों में से अंदर आ रही है, किस भांति पुआल पर सरसराते हुए हिमकण गिर रहे हैं। उस समय जब चहल पहल से भरे नगर मौन हो गए, घर घराते कारखानों में खामोशी छा गई, धड़धड़ाती रेलगाड़ियां सहसा रुक गईं, संसार भर गहरा मातम छा गया, उस शोकपूर्ण घड़ी में हम लोग जनता के एक भाग का छोटा सा कण मात्र दम साधे अपने अध्यापक के साथ दूसरों के लिए अनजानी ठिठुरन भरी कोठरी में, जो स्कूल कहलाती थी, मातम मना रहे थे और मन ही मन लेनिन के अनुयायियों में अपने को सबसे नज़दीकी, सबसे अधिक दुखी मानते हुए उनसे विदा ले रहे थे। और हमारे लेनिन ढीली ढाली फौजी जैकेट पहने, जख्मी बाजू में पट्टी लटकाए, दीवार पर से हमारी ओर पहले की ही भांति देखे जा रहे थे। वह अपनी चमकती निर्मल दृष्टि से पहले की ही भांति हमसे कह रहे थे, काश कि तुम जानते बच्चों कैसा उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। और उस निस्तब्ध क्षण में मुझे ऐसे लगा जैसे कि वह वास्तव में मेरे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। द्विशेन ने आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी और हमसे कहा, आज मैं हल्का केंद्र चला जाऊंगा। मैं पार्टी में अपना नाम लिखवाने जा रहा हूँ। 3 दिन के बाद लौटूंगा। इन 3 दिनों की मैं हमेशा जाड़े के कठोरतम दिनों के रूप में कल्पना करती हूँ। तब तो महती शक्तियाँ पृथ्वी पर उस महान व्यक्ति के स्थान की पूर्ति करने का प्रयास कर रही थीं जो संसार में नहीं रहे थे। हवाएं जोर से ढलानों पर गूंज रही थीं, बर्फ़ के अंधड़ चल रहे थे, पाला लोहे की तरह घन घना रहा था, प्रकृति की अंधी ताकतें बेचैनी से छटपटा रही थीं, धरती पर सिर पटक पटक कर रो रही थी। घने बादलों से ढके पहाड़ के दामन में बसे हमारे गांव पर मौन छा गया। चिमनियों में से धुएं की पतली सी शिखाएं निकल रही थीं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इसके अलावा भेड़ियों के झुंड सहसा बड़े भयंकर हो उठे थे। वे बड़े उद्दंड हो गए थे। दिन के वक्त स्टेपी से निकलकर सड़कों पर भागते फिरते, रात को गांव के निकट घूमा करते और दिन चढ़ने तक भूखी दर्दनाक आवाज़ में चिल्लाते रहते। किसी कारण मैं द्विशेन के बारे में चिंतित हो उठी। ऐसी सर्दी में पोस्तीन के बिना सिर्फ ग्रेट कोट में वह कैसे वक्त काट रहा होगा। उस दिन जब द्विशेन को लौटना था, मेरा माथा ठनका। मेरे दिल को जैसे कोई बात अंदर ही अंदर कुरेदने लगी। मैं बार बार घर से बाहर भाग जाती और आंखें फाड़ फाड़ कर बर्फ़ से ढकी निर्जन स्टेपी को देखने लगती। मास्टर जी शायद कहीं सड़क पर नज़र आ जाएं। कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। कहाँ हैं वह, कहाँ हैं हमारे मास्टर जी? मैं विनती करती हूँ मास्टर जी, अधिक नहीं रुकिए, जल्दी से लौट आइए, हम आपकी राह देख रहे हैं। सुनते हैं आप मास्टर जी, हम आपकी राह देख रहे हैं। स्टेपी ने मेरी मूक पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया और मैं न जाने क्यों रो रही थी। मेरे बार बार बाहर जाने से चाची खींच उठी। आज तू दरवाज़ा तोड़कर ही रहेगी, बैठ जा अपनी जगह पर, धागा बट बैठ कर। बच्चे ठिठुर रहे हैं, अब ज़रा बाहर झांक कर तो देख, उसने गरज कर कहा और उसके बाद मुझे घर से नहीं निकलने दिया। शाम घिर आई। मैं नहीं जानती थी कि द्विशेन लौटा है या नहीं। मैं बड़ी उद्विग्न हो उठी थी। कभी तो मैं यह सोचकर अपने को ढाढ़स बंधाती कि द्विशेन शायद गांव में पहुंच चुका है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह कहकर जाए कि इतने दिन में लौट आएगा और न लौटे। फिर सहसा मुझे लगा जैसे वह बीमार पड़ गया है और धीरे धीरे चलता आ रहा है। बर्फ का अंधड़ आ रहा है और ऐसी हालत में रात के वक्त स्टेपी में रास्ते से भटक जाना मुश्किल नहीं है। मुझसे काम नहीं हो रहा था, मेरे हाथ मेरा कहा नहीं मान रहे थे, बार बार धागा टूट जाता था। इस पर चाची बौखला उठी। आज तुझे क्या हो गया है, तेरे हाथ काठ के बने हैं क्या? कनखियों से मेरी ओर देखते हुए उसने फुंकार कर कहा और इसके बाद उसका धैर्य टूट गया। अरे तुझे मौत भी नहीं आती, जाकर बुढ़िया साईकाल को उसका बोरा दे आ। यह सुनकर मैं तो खुशी से लगभग उछल पड़ी। द्विशेन बुढ़िया साईकाल के यहीं रहता था। बुजुर्ग साईकाल और करतन बाई माँ की ओर से मेरे दूर के संबंधी थे। पहले मैं अक्सर उनके घर जाया करती थी और कभी कभी रात को वहीं सो भी जाया करती थी। न जाने चाची को यह याद आ गया या भगवान ने उसके मन में यह बात डाल दी। बोरा मेरे हवाले करते हुए बोली, आज तूने मेरी नाक में दम कर दिया है। अकाल के दिनों में जई के आटे के कारण भी इतनी परेशानी नहीं होती, और अगर बुढ़ऊ तुझे वहीं रात बिताने के लिए कहें तो वहीं पड़ रहना। अब जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। मैं भागती हुई आंगन में जा पहुंची। हवा जादू टोना करने वाले की भांति गरज रही थी। कुछ देर के लिए वह रुक जाती और उसके बाद फिर मुझ पर टूट पड़ती और मेरे तपते चेहरे पर मुट्ठियां भर भर कर चुभती बर्फ फेंकने लगती। मैंने बोरा बगल में दबा लिया और उसी रास्ते से गांव के दूसरे छोर की ओर भाग चली, जिस रास्ते पर घोड़ों के सूमों के ताज़ा निशान नज़र आ रहे थे। मेरे मन में एक ही विचार घूम रहा था, मास्टर जी लौट आए हैं या नहीं, मास्टर जी लौट आए हैं या नहीं। मैं भागती हुई बुढ़िया के घर जा पहुंची, पर मास्टर जी वहां नहीं थे। जब मैं हाँफती हुई एक बुत की तरह सहसा दहलीज पर नमूदार हुई तो साईकाल डर गई। तुझे क्या हुआ है, ऐसे भागती हुई आई है, क्या कोई बुरी खबर लाई है? नहीं तो, यूं ही चली आई हूँ, आपका बोरा देने आई हूँ। क्या मैं रात भर यहीं रहूँ नानी? रह जा, ज़रूर रह जा मेरी लाडली। अरे मैं तो कैसे डर गई, कितनी बुरी है तू, तूने पतझड़ के बाद मुंह तक नहीं दिखाया। आग के पास बैठ जा, बदन गर्मा ले। बुढ़िया कड़ाही में गोश्त डाल दे, बेटी को कुछ खिला। द्विशेन भी आने वाला है, करतन बाई बोला, जो खिड़की के पास बैठा पुराने फेल्ट बूट गांठ रहा था। उसे तो कभी का घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर उसका कहीं पता नहीं। कोई बात नहीं, रात होने तक लौट आएगा, हमारा घोड़ा घर की ओर जल्दी से लौटता है। पता भी नहीं चला और रात के पर्दों ने खिड़कियों को ढक दिया। मेरे कान बाहर की ओर लगे हुए थे। जब कभी कुत्तों के भौंकने या लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई देती तो मेरा दिल धक धक करने लगता। द्विशेन नहीं आया। यही अच्छी बात थी कि साइकिल के बातें करते रहने से बहुत सा वक्त कट गया। इस तरह उसकी राह देखते देखते घंटों बीत गए। आखिर आधी रात बीत जाने पर करतन बाई थक गया। बिस्तर बिछा दो बुढ़िया, आज वह नहीं आएगा, देर हो गई है, अधिकारियों के पास काम की क्या कमी है, रोक लिया होगा, यही वजह होगी, नहीं तो कब का घर पहुंच गया होता। और बूढ़ा बिस्तर पर चला गया। मेरे लिए अंगीठी के पास कोने में बिस्तर लगा दिया गया, पर मैं सो नहीं पाई। बूढ़ा खांसता खंखारता प्रार्थना के शब्द बुदबुदाता रहा और बाद में परेशान होकर बड़बड़ाया, न जाने मेरा घोड़ा किस हालत में है, भूसे का तिनका तक बिना पैसे के नहीं देंगे, और पैसे दो तो भी जई का दाना कोई नहीं देता। थोड़ी देर में करतन बाई सो गया, पर हवा परेशान करने लगी। वह जैसे टटोल टटोल कर चल रही थी, छत के सिरों को अपनी पांचों खुरदुरी उंगलियों से हिला और शीशों को खरोंच रही थी। मैं सुन रही थी कि आंगन में किस भांति अंधड़ दीवारों को पीटे जा रहा था। बूढ़े के शब्दों से मेरी दिल जमाई नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि मास्टर जी आ रहे हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी और मन ही मन उन्हें बर्फ़ से ढके बीहड़ इलाके में रास्ते पर बढ़ते हुए देख रही थी। मैं बेचैन सी नींद सो गई। नहीं जानती कितनी देर तक मेरी आंख लगी रही, जब सहसा मैं सिर से पांव तक कांप उठी। एक गुनगुनाती हुई गुर्राने की दबी दबी सी आवाज़ ज़मीन पर से उठी और लंबी खींचती हुई हवा में जमकर रह गई। आगे की कहानी भाग 6 में।